Sing on maning hang sun rasa yo mong lara peri ringati sing kuat sun pepiani sing ono ta paran hang piso ngilangan no nong endi sun keleti tombo lorone ati. Tes ring rino lan wengi enge riko hanson kiro sing piakale maroh ati padahal welas iki boteh tolos lan suci apu ringati sing kuat sun pe.